się do walki. Moja matka szykowała się do walki. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 7 dzień kwietnia, jest 6. Robert Grządowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Putin nie chce pokoju, mówi prezydent Ukrainy. Po kolejnych atakach rakietowych Rosji Wołodymyr Zełenski apeluje do USA o reakcję. Wandale zniszczyli ogrodzenie wokół domu Jerzego Owsiaka. Policja prowadzi dowodzenie w postępowaniu. W serwisie też o pogłębiającej się suszy. Nie mieliśmy jesiennych opadów i pokrywy śnieżnej zimą, mówi dyrektorka Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Na początek jednak tragiczny wypadek na trasie S8 przy węźle Modlińska w Warszawie. Jedna osoba zginęła na skutek zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 8. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg wzrosła do 20, poinformowały lokalne władze. Wśród zabitych jest 9 dzieci. Wieczorem w szpitalu z powodu ran zmarł 57-letni mężczyzna. W piątek Rosja zaatakowała miasto rakietą balistyczną z tak zwaną głowicą kasetową. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Turk określił ostrzał jako najbardziej śmiercionośny pojedynczy atak na dzieci od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o reakcję. Jego zdaniem Putin nie dąży do zawieszenia broni. Prezydent Zełenski zaznaczył, że jego kraj chce bezwarunkowego, całkowitego zawieszenia ognia, bo to ono uniemożliwi Rosji niszczenie życia. Ukraina zgodziła się na propozycję Ameryki, na propozycję pełnego, bezwarunkowego zawieszenia broni. Putin odmawia. Oczekujemy reakcji Stanów Zjednoczonych. Do tej pory jej nie ma. Oczekujemy reakcji całej Europy, całego świata, wszystkich, którzy chcą pokoju. Jak podkreślił, Ukraina potrzebuje wzmocnenia obrony powietrznej, a systemy Patriot, które obecnie po prostu stoją gdzieś w magazynach u partnerów Ukrainy, powinny realnie chronić życie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja ustala tożsamość i przyczynę śmierci mężczyzny, którego ciało strażacy wydobyli z Bugu. Straż Graniczna nie wyklucza, że jest to migrant, który próbował przedostać się z Białorusi do Polski. Człowiek ten zaginął 2 tygodnie temu, mówi kapitan Dariusz Sienicki. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Janowie Podlaskim podczas patrolu granicznego ujawnili w rzece granicznej Bug ciało osoby. Poinformowaliśmy Państwową Straż Pożarną, której funkcjonariusze wydobyli zwłoki z rzeki. 2 tygodnie temu Straż Graniczna i strażacy poszukiwali mężczyzny, który wraz z grupą migrantów próbował nielegalnie przekroczyć granicę. Służby były informowane o jego zaginięciu. Mimo poszukiwań i użycia specjalistycznego sprzętu nie udało się go odnaleźć. Warszawska policja prowadzi działania w sprawie zniszczenia ogrodzenia domu Jerzego Owsiaka. Na płocie namalowano obraźliwe napisy. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował w mediach społecznościowych, że teksty są konkretne i agresywne. Opublikował też zdjęcia, mówi sierżant Przemysław Furgała. Do jednostki policji zgłosił się pokrzywdzony w celu złożenia zawiadomienia o ujawnieniu zniszczenia ogrodzenia na swojej posesji oraz gruźb karalnych. Na miejsce zdarzenia zostali skierowani policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, którzy wykonali oględziny. Dalsze czynności są w toku. Mamy do czynienia z eskalacją mowy nienawiści, mówi socjolog profesor Ireneusz Krzemiński. Kiedy to groźby karalne stosowano wobec Owsiaka, że to się jakoś uspokoi, a widać to trwa, ale dlatego, że po prostu mamy na scenie publicznej taki pokaz nienawiści, który oczywiście ludzi bardzo skłania do tego typu zachowań. No i poza tym mamy te jątrzące media. Jerzy Owsiak poinformował też, że dziś rozpoczyna się kolejny konkurs ofert. Za zebrane w tym roku środki orkiestra kupuje sprzęt dla oddziałów pulmonologicznych w szpitalach, ochotniczych straż pożarnych i jednostek wodnego pogotowia ratunkowego. Suwalski Park Krajobrazowy zmaga się z suszą. Nie pomagają nawet ostatnie opady deszczu i śniegu. Pogłębiającą się suszę hydrologiczną widać w lasach, na polach uprawnych, a także po stanie rzek, jezior i torfowisk, mówi dyrektorka parku Teresa Świerubowska. Wody jest za mało. Nie mieliśmy opadów jesiennych, nie mieliśmy pokrywy śnieżnej. Teraz wiosną najpierw były dość duże mrozy, które wymrażają wodę. Mamy dobrą, ładną pogodę słoneczną, więc też to wody nie zatrzymuje. Są to zmiany, które jak dotąd widzimy idą jakby w jednym kierunku. Lata są coraz cieplejsze, zimy coraz krótsze, opadów coraz mniej. W wyniku ocieplającego się klimatu na Suwalszczyźnie pojawiają się południowe gatunki zwierząt, m.in. modliszki. Z kolei w Puszczy Romnickiej w województwie warmińsko-mazurskim zadomowił się szakal złocisty. klimat. Trwa susza hydrologiczna także na Podlasiu i Kujawach. Na większości terenu kraju w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Na Podlasiu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Śląsku to zagrożenie jest duże. Niespełna 13% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Ograniczenia będą zalecane od 19. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przymrozki. Jeszcze w wielu miejscach kraju o tej porze temperatury poniżej zera, na przykład na Podlasiu. Minus 5 w Warszawie i Krakowie, minus 1, ale już w okolicach Szczecina i Świnoujścia znośnie plus 5, 6 nawet stopni. Po południu najcieplej będzie właśnie na zachodzie kraju, do 11 stopni Celsjusza, poza tym na ogół od 7 do 10, ale w górach okolice 0. Będzie raczej pochmurno, możliwe miejscowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach, a początkowo także w centrum opady śniegu. Kto już rozpoznał po jednej, brawo, to właśnie na początek zagramy. Jest 6:06, rozpoczynamy nowy tydzień. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Co to? Africa, klasyk z 1982 roku, ale na tym nie zakończą się dzisiejsze podróże do lat 80. w porannej audycji. Ela Malinowska, Staszek Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dzień dobry. Zapraszamy do godziny 9. Zapraszamy do Trójki. Dziś w programie m.in. kolejna odsłona historii najsłynniejszego obecnie orlika w Polsce. Nie mogliśmy czekać na odwołania, na następne procesy, bo to wszystko trwa latami, a czas dzieciństwa, młodość mija. Pana prezydenta Puław, proszę o współpracę, bo ten problem da się rozwiązać. Jedna kwestia, zdaje się, została rozwiązana. Prezydent Puław najprawdopodobniej nie trafi dziś do aresztu. Jednak, a szczegóły po godzinie 7. A to nie jedyny prezydent, o którym będziemy dziś mówić. Tak, tak, USA i Donald Trump. W weekend fala protestów przeciwko polityce administracji Trumpa przelała się przez Stany Zjednoczone. Pytanie, czy cokolwiek zmienią te protesty, to pytanie do Marka Wałkuskiego, z którym już za kilka minut się połączymy. Będzie także kącik kulinarny. Czy jadają państwo chwasty? Zaczyna się tutaj pojawiać pokrzywa, czy też krwawnik. Tam gdzieś podagrycznik. Mniszek lekarski za chwilę będzie i to w dużych ilościach, bo on ma te żółte kwiaty. Gdzieś tam babka lancetowata, ale to jeszcze jest co najmniej kilka tygodni, żeby można było zebrać. I nie chodzi o to, że nadchodzą trudne czasy i będziemy się zajadać tym, co wyrosło pod blokiem. Podobno walory smakowe i wartości odżywcze tych roślin mogą po prostu nadawać się do kuchni. Ze spraw kulinarnych dziś także wizyta w Japonii, która nie nadąża z produkcją maczy, bardzo ostatnio popularnej na świecie. Ach, i o rekordach dziś powiemy. O rekordach Guinnessa. Paweł Turski, mały poradnik w tej kwestii, dla nas przygotował. To wszystko i więcej do 9 w Trójce. Teraz mamy 6.12. Administrator Elektro i córkę ogrodnika. Bardzo proszę. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klawkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili na nią słońce, o jej oczach palą gracz. Mówili na nią słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili na nią słońce, zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Około 1400 akcji protestacyjnych odbyło się w weekend w Stanach Zjednoczonych. Największe w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles i Waszyngtonie. Amerykanie protestują w ramach z hasłem ręce precz, hands off, przeciwko polityce administracji Donalda Trumpa. Marek Wałkuski z nami, prosto z Waszyngtonu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy rzeczywiście te akcje protestacyjne były widoczne, zauważone, głośne, tak jak przedstawiają to media tutaj w Polsce? Widoczne, głośne i zauważone, natomiast warto pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, że te największe demonstracje, na które przyszło po kilkadziesiąt tysięcy osób, niektórzy mówią nawet, że więcej, odbywały się w demokratycznych aglomeracjach. Waszyngton, Nowy Jork, Boston, Chicago, Los Angeles. To są miasta, w których mieszkają wykształceni Amerykanie, demokraci, ludzie o poglądach liberalnych, więc no jeżeli popatrzymy na te największe demonstracje, to nie możemy wyciągać zbyt daleko posuniętych wniosków. To, co rzeczywiście warte jest odnotowania i to, co pokazuje, że to nie są tylko te miasta, to jest ta liczba protestów, które odbyły się w całych Stanach Zjednoczonych, czyli 1400, inni podają 1200, ale to bardziej moim zdaniem oznacza, że demokraci się obudzili, bo to byli ludzie o poglądach liberalnych, lewicowych, wyborcy Partii Demokratycznej, którzy po przegranej Kamali Harris w wyborach prezydenckich zostali w pewnym sensie znokautowani. No to oni właśnie się podnieśli i wyszli na ulicę. No i właśnie takie masowe protesty, pierwsze od wyboru Trumpa na prezydenta, zorganizowali. O tym, co administracja Donalda Trumpa i sam Donald Trump sądzi na temat tych wyborów, nieco mówi nam wypowiedź Toma Haumana, to jest pełniący obowiązki szefa Urzędu Celno-Imigracyjnego. Powiedział, mogą protestować ile chcą, protesty i wiece nic nie znaczą. Drugi taki element, który pokazuje nam stosunek samego Trumpa do tych protestów, to fakt, że gdy one się odbywały, Biuro Białego Domu informowało o jego golfowych poczynaniach. To było moim zdaniem świadome. To znaczy, po pierwsze, on chciał pokazać, że te protesty go nie obchodzą, że go nie ruszają. No i takie przesłanie właśnie udziałem w turnieju golfowym na Florydzie Biały Dom przekazał. Sam Trump zresztą w mediach społecznościowych wczoraj zamieścił taki krótki filmik, jak odbija piłkę z któregoś tam dołka. Ale to był także sygnał bardziej, myślę nawet, nie do tych protestujących, czy nie po to, żeby pokazać, że nie obchodzą go protesty. Tym bardziej, że ja w historii Stanów Zjednoczonych widziałem naprawdę masowe protesty. Na przykład przy okazji wojny w Iraku. One oczywiście są widowiskowe i znaczące, natomiast one nie zmieniły losów Ameryki i nie miały wpływu wielkiego na decyzje polityczne w Stanach Zjednoczonych. To, co Trump chciał pokazać, raz grając w golfa, poza tym, że lubi grać w golfa i spędza dużo czasu na polu golfowym, to, że nie przejmuje się za bardzo tymi spadkami na giełdach, że będzie dalej trzymał się tego, co ogłosił, że nie panikuje, że po prostu mamy zamieszanie na giełdach, a on je de facto bagatelizuje. I myślę, że to takie przesłanie, to było to najważniejsze przesłanie z tych zdjęć najpierw zamieszczonych przez współpracowników Trumpa, potem także przez niego samego, które miało być właśnie takim sygnałem, że absolutnie prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje twarde decyzje. Mamy gigantyczne spadki na rynkach nie tylko amerykańskich i światowych, a on sobie spokojnie gra w golfa. No, nie mówiąc, że tutaj mamy jeszcze jeden aspekt tej całej sprawy. Otóż ten turniej golfowy organizowali Saudyjczycy, którzy są w dobrych relacjach, z którymi Trump jest w dobrych relacjach, którzy de facto zostawili setki milionów dolarów w jego ośrodkach golfowych, dlatego że tam organizują turnieje także w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym mieliśmy tutaj także ten element. No i Trump sporo na tych turniejach golfowych zarobił, dlatego że ceny pokoi hotelowych w ośrodku Trumpa, w którym odbywały się te zawody, wynosiły od kilkuset do kilkunastu tysięcy dolarów, a setki osób przyjechały na te turnieje. Biznes to jest biznes. Marku, ty pracujesz w Białym Domu, przyglądasz się pracy samego prezydenta, jego najbliższych współpracowników. To naprawdę są ludzie, którzy dzisiaj przy tych wahaniach, spadkach na giełdzie zachowują pokerową twarz, czy tam pojawiają się jakieś emocje? Czy jednak widać, że oni są może jednak nie do końca pewni tych działań, tych kroków? Trudno powiedzieć, czy jest tutaj strategia, czy rzeczywiście, tak jak twierdzą niektórzy, Trump się zagalopował i nie wiedział tak naprawdę do końca, co robi, Są takie teorie, które mówią o tym, że sam chciał doprowadzić do takiego krachu na giełdzie, do takiego kontrolowanego kryzysu po to, żeby obniżyć stopy procentowe. Trudno w tej chwili powiedzieć, jak to się wszystko zakończy. Ci, którzy, o których wspomniałeś, bronią zdecydowanie polityki Trumpa, nawet takich decyzji jak wyłączenie Rosji z tych ceł. Rosja powinna być obłożona stawką 42%, a Trump tak naprawdę żadnych ceł na Rosję nie nałożył. Jeden z jego urzędników powiedział wczoraj w telewizji ABC, że chodziło o to, że są rozmowy pokojowe z Rosją, w związku z tym nie można w takim momencie wrzucać ceł, ale nałożył cła na Ukrainę. W każdym razie, jeśli chodzi o, patrzymy na doradców Trumpa, no to oni twardo bronią polityki prezydenta. Co ciekawe, jedna osoba się trochę wyłamała i to może wydawać się zaskakujące, bo on stał u boku Donalda Trumpa od początku prezydentury. Ostatnio się te relacje pogorszyły, albo przynajmniej Biały Dom, czy Trump chce pokazać, że one się pogorszyły, bo jednak Elon Musk, a o nim mowa, stał się trochę toksyczny. To przez niego Republikanie przegrali wybory do Sądu Najwyższego w stanie Wisconsin. No i właśnie Elon Musk, paradoksalnie w mediach społecznościowych był jedynym, który mówił w zupełnie innym tonie i powiedział, że ma nadzieję, że zostaną bariery celne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą całkowicie zniesione. To jest całkowicie sprzeczne z tym, co mówi Trump i jego administracja. I ten serial trwa i na pewno będziemy do niego powracać. Marek Wałkuski, O poranku w Trójce. Marku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Could buy my reason.

dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Minęła już 6.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Prezydent Donald Trump spotka się dziś w Białym Domu z premierem Benjaminem Netanyahu. Szef izraelskiego rządu będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotka się z Trumpem po ogłoszeniu przez niego globalnych ceł na towary z Izraela. USA nałożyły cła 17-procentowe. Rozmowy mają też dotyczyć wojny w Strefie Gazy. Netanyahu jest oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne w Gazie. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te oświadczył, że jego kraj nie wprowadzi odwetowych ceł na amerykańskie towary. Cła nałożone przez USA na Tajwan to 32%. Nie dotyczy to jednak półprzewodników. Na spotkaniu z szefami małych i średnich firm prezydent Tajwanu powiedział, że podniesienie ceł spowoduje trudności dla gospodarki, ale ich wpływ będzie ograniczony. Dodał, że nie będzie zmian w inwestycjach dotyczących Ameryki, dopóki to będzie zgodne z interesem narodowym. Dziś Międzynarodowy Dzień Bobra. Według danych GUS-u w Polsce żyje niemal 150 tysięcy bobrów. Zwierzęta te odgrywają znaczącą rolę w ekosystemie, zwłaszcza jeśli chodzi o retencję wody. Mogą być też naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w renaturalizacji torfowisk, a także sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności. Poranek z przymrozkami, a po południu termometry pokażą od okolic zera w górach i 4 stopni na Lubelszczyźnie i Warmii do 11 na krańcach zachodnich, na ogół od 7 do 10. Będzie raczej pochmurno i może padać. Możliwe miejscowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach i początkowo także w centrum kraju będzie padał śnieg. Za 27 minut godzina 7. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Anna Jaruksztowicz z rozwinięciem prognozy pogody. No mówiłem, że będzie dziś dużo wycieczek do lat 80. Przegląd prasy. W przeglądzie dziś będziemy kontynuować wątki zagraniczne. Na przykład taki. W minioną sobotę na ulicę około 40 miast w Hiszpanii wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. Dlaczego? To w rozmowie z Onetem wyjaśnił Krzysztof Monasterski, Polak mieszkający w Barcelonie. Jak mówi, były to jedne z największych protestów w sprawie mieszkalnictwa w ostatnich latach. I właśnie, chodzi o mieszkalnictwo. W tle tych żądań jest nierówność. Ludzie pytają, jak to możliwe, że ktoś ma 40 mieszkań, a ktoś inny nie ma gdzie spać. Tłumaczy mieszkający w Barcelonie Polak. Na Majorce czy Ibizie sytuacja także jest ekstremalna. Boom turystyczny doprowadził do tego, że wielu mieszkańców nie stać już na wynajem mieszkania w swojej miejscowości. Więc protestują przeciwko wysokim cenom najmu. Jednym z żądań jest obniżka czynszów o 50%. Postulat skrajny, ale dla wielu symboliczny i stanowiący wyraz desperacji. Po drugie, postulat kolejny to zakaz eksmisji. Hiszpanie domagają się również zakazu działalności firm zajmujących się usuwaniem nielegalnych lokatorów oraz osób, które przestały czynsz płacić. Kolejny postulat dotyczy przekształcenia mieszkań turystycznych i sezonowych z powrotem w zwykłe mieszkania do wynajęcia. Mieszkańcy walczą również o postawienie kresu spekulacji nieruchomościami i uprzywilejowaniu tak zwanych rentierów. I w tych postulatach łatwo rozczytać, o co tak naprawdę chodzi, jakie są te liczne problemy hiszpańskiego mieszkalnictwa. No i proszę, Hiszpanie protestują, prawda? A na przykład takie koszty kredytu hipotecznego mają dwa razy niższe niż Polacy. A tu protestów brak. I jeszcze do Francji zaglądamy w przeglądzie prasy i portali. Jak spadochroniarz zawisł nad trybuną stadionu w Toulouse, pisze L'Equipe. No i pisze o sytuacji, którą, przyznam się Państwu, wczoraj widziałem na własne oczy, to znaczy w telewizji oglądałem mecz. Próbowałem obejrzeć mecz Pucharu Klubowego Europy w rugby między Stade Toulousain a Sale Sharks. Tylko mecz się nie rozpoczął, a wszyscy patrzyli w jedno miejsce i realizator w pewnym momencie pokazał spadochroniarza, który zawisł na spadochronie zaczepionym na konstrukcji dachu stadionu w Toulouse. I wisiał tam dobre 20 minut, zanim przyjechali strażacy i go stamtąd ściągnęli. Wcześniej organizatorzy meczu postarali się, żeby ewentualny jego upadek, choć nie wiem, co by to pomogło, bo on wisiał na wysokości 15 metrów, trochę zamortyzować i układali pod nim różne miękkie przedmioty, między innymi taki dmuchaniec do skakania dla dzieci, który wcześniej pewnie stał gdzieś obok stadionu. No i wszyscy się zastanawiają, jak to możliwe, że spadochroniarz tam zawisł. Po pierwsze, on w ogóle miał być na tym stadionie, pisze L'Equipe, bo miał dostarczyć piłkę, którą mieli rozpocząć grę zawodnicy obu zespołów. A po drugie, jak wyjaśnia Marc Verilot, były major, który wykonał 270 skoków operacyjnych. Ludzie myślą, że to łatwe, bo stadion jest duży, ale te skoki są bardzo trudne, bo przede wszystkim poprzez konstrukcję dachu powstają różne powietrzne turbulencje. I trzeba też unikać wszystkich elementów konstrukcji, co nie jest łatwe, gdy wiatr nagle znosi w lewo lub w prawo. Wszystko dodatkowo dzieje się pod presją, ponieważ w środowisku miejskim alternatywnych stref lądowania w zasadzie nie ma. Więc takie sytuacje mogą się zdarzać. Ta była na szczęście zakończona bez obrażeń czy bez poważnych konsekwencji dla tego spadochroniarza, ale zastanawiam się, co on czuł, gdy te 40 czy 50 tysięcy ludzi na stadionie przyglądało się, jak wisi zaplątany w sznurki we własny spadochron. Przez mniej więcej 20 minut. Nie do pozazdroszczenia. dollars. She's my potential. Yeah, she's a promise in the year of election. YouTube Desire w trójce za 17 minut siódma. Zapraszamy do trójki. A teraz sprawa, drodzy Państwo, która zaczęła się niewinnie, a może zakończyć rzeczami wielkimi. Nasz redakcyjny kolega Paweł Turski przeglądał sobie różne ciekawostki, informacje w sieci i znalazł w odmętach niemieckiego internetu niecodzienną informację. Niby głupotka, a może okazać się inspiracją. Leżąca w Turyngii Zeulenroda Tribes chce pobić rekord Guinnessa w długości rozwieszonych na sznurku skarpet. Poszukuje darczyńców, którzy przekażą klamerki oraz 110 tysięcy par skarpet. Równie absurdalny rekord to ja bym mógł ustanowić. Pytanie tylko, od czego to bicie rekordu się zaczyna? Należy przejrzeć, jak wygląda baza rekordu Guinnessa i ocenić, czy już istnieje rekordzista w takiej kategorii. Paulina Garczyk, Biuro Rekordów w Poznaniu. Jeżeli taka kategoria istnieje, to sytuacja jest prosta. Aplikujemy, wysyłamy zgłoszenie, czekamy na długie i bardzo szczegółowe wytyczne, jak należy to zrobić i jak to udokumentować. Mając wytyczne, możemy podjąć się próby bicia rekordu. Natomiast jeśli kategoria, którą wymyśliliśmy, jeszcze nie istnieje, należy ją odpowiednio nazwać, wysłać jej propozycję i czekać na odpowiedź z Guinness World Records. Gdy ta zostanie zaakceptowana, także dostajemy wytyczne. W moim przypadku był pomiar długości basenu, była dokumentacja wideo z całego wydarzenia. Karolina Szczepaniak, rekordzistka Guinnessa w pływaniu na pływalni przez 48 godzin. Była zasada taka, że musiałam rozpoczynać każdą długość po dokonaniu przerwy od położenia dłoni na ścianie. Musiały być osoby, które były świadkami podczas tego wydarzenia. One były niezwiązane ze mną. Musiałam oczywiście dostarczyć w dwóch kopiach od dwóch różnych lekarzy zaświadczenie, że jestem zdrowa. Te wszystkie materiały się wysyła i później otrzymuje się informację, że jest człowiek lub nie jest oficjalnym rekordzistą Guinnessa. Czym by pan mógł pobić rekord? Ja już mam za dużo lat, żeby tam jakieś rekordy pobijać. Może długość życia? Może by się udało. Ja mogę być rekordzistką, bo codziennie się gimnastykuję. Rozwiązuję namiętnie quizy, trudne quizy. I w tym się sprawdzam. Jestem mistrzynią. Ja mógłbym siedzieć i nic nie robić długi czas. A ja tak na zawołanie, w czym mógłbym być najlepszy, odpowiedzieć nie potrafię. Zapytać tylko umiem. Może też trochę wpływa na to fakt, że niestety już wiem, że próba ustanawiania rekordu do najtańszych nie należy. To jest rząd wielkości około 10 tysięcy złotych do Guinnessa. Mikołaj Mikomarczyk, kierowca rajdowy, rekordzista Guinnessa w liczbie przejechanych kilometrów na jednym baku. I około 10 tysięcy złotych w sumie razem do pośredników, gdy weźmiemy pod uwagę, że Guinness też dolicza sobie dodatkowe pieniądze za przyspieszone wysłanie kryteriów. Bo na kryteria czekać można kilka dni albo kilka miesięcy. Tak czy inaczej 10 tysięcy. Cóż, do próby ustanawiania rekordu trzeba podejść więc na poważnie. To nie jest tak, że wstajemy sobie i stwierdzamy, on pobiła rekord Guinnessa. To jest proces przygotowań. A to przepraszam, choć w sumie i tak nie wiedziałem i nie wiem, w czym jestem najlepszy i w czym mógłbym zostać rekordzistą Guinnessa. Oj, Paweł skromnie podchodzi do tematu, ale ja mam propozycję i wiem, że gdyby się udało, Paweł się zgodzi i wyzwania podejmie. Powinniśmy wspólnie wymyślić mu konkurencję, taką, żeby mógł pobić, a najchętniej ustanowić nowy rekord Guinnessa. W czym Paweł Turski mógłby się sprawdzić? 22 i 7 trójek. To mogą być naprawdę kreatywne pomysły. Michał Kowarski już gotowy, żeby sprawdzać, czy akurat takiego rekordu nie ma, albo jest bardzo wyśrubowany. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Wymyślamy wspólnie konkurencję dla Pawła Turskiego, by podjął się pobicia lub ustanowienia rekordu Guinnessa. Proszę odrzucić wszelkie ograniczenia i konwencje. To może być rzecz po prostu absurdalna. Ja wiem, że to trudne zadanie, ale dobre na rozgrzewkę o poranku. 22 i 7 trójek. Zapraszamy oczywiście w tej sprawie. Ja mam na razie taki pomysł. Najdłuższy dystans przejechany na hulajnodze tyłem w godzinę. Na hulajnodze tyłem, żeby nie było za łatwo. A Michał zaraz sprawdzi, czy może coś takiego już w Księdze Rekordów Guinnessa widnieje. Mamy 9,5 minuty do godziny 7. To czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. A w naszym studiu Iwona Pruszyńska, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa, CERT Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czas rozliczenia PIT to właśnie teraz. No i oszuści nie śpią, podszywając się właśnie pod fiskusa. Jak działa ten mechanizm tego oszustwa? To jest scenariusz, który regularnie już wraca w tym okresie roku, kiedy nasza uwaga skupia się na tym, żeby rozliczyć nasze zeznanie podatkowe. I tutaj widzimy, że oszuści wykorzystują tak naprawdę dwa motywy. Pierwszy jest taki, że kuszą nas możliwością sprawdzenia tego, jaki będzie ten zwrot. No więc, żeby otrzymać tą informację, musimy wejść na stronę, uwierzytelnić się tam, czyli podać dane, które są atrakcyjne dla cyberprzestępców po to, żeby rzekomo tą informację o wysokości zwrotu otrzymać. Drugi scenariusz to ten scenariusz z groźbą, czyli zrobiłeś błąd, twój PIT jest rozliczony źle, czekają cię srogie konsekwencje, kary, jeżeli szybko tego błędu nie naprawisz, nie poprawisz. I znowu przekierowanie na stronę, która przypomina stronę Urzędu Skarbowego. To właśnie, tu emocje grają rolę, ale też podszywanie się pod instytucję zaufania publicznego. Czyli co, trzeba kliknąć w link, który otrzymujemy w mailu, tak? Tak, w mailu albo w SMS-ie. Zdarzają się też oczywiście telefony od fałszywych konsultantów reprezentujących rzekomo urzędy skarbowe. I dalej tak naprawdę wygląda to tak samo, czyli czy z SMS-a, czy z maila jesteśmy przekierowywani na stronę, która może graficznie wyglądać bardzo dobrze, być przygotowana w sposób profesjonalny przez tych przestępców. I to się zdarza, to nie jest pieśń przyszłości, to już się dzieje. Tak, to się dzieje. My w każdym tygodniu obserwujemy kampanie wykorzystujące właśnie motyw rozliczenia podatkowego. No i na takiej stronie właśnie podajemy dane naszej bankowości. Czasami jesteśmy proszeni o dane naszej karty kredytowej. I one trafiają w ręce oszustów, którzy później, jeżeli są to dane bankowości elektronicznej, to oczywiście nasze konto stoi otworem. Jeżeli dane karty, no to z tej karty także są kradzione pieniądze. A zatem czego nie robić? Podsumujmy. Nie działajmy pod wpływem emocji. Weryfikujmy u źródła te informacje, które otrzymujemy. Jeżeli pisze do nas rzekomo Urząd Skarbowy, zadzwońmy do tego urzędu, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest jakiś problem. I sprawdzajmy dokładnie adres strony, na którą zostaliśmy przekierowani. Nawet jeżeli ona graficznie wygląda dobrze, to pasek adresu będzie zdradzał, że mamy do czynienia z oszustwem. Czyli ten pośpiech może nas zgubić. Trzeba być ostrożnym, zwracać uwagę na te szczegóły. Iwona Pruszyńska, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa CERT Polska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. News albo fake news. A Piotr Łodej wróci jutro około 6.50. I nie ma, proszę państwa, tego rekordu, o którym mówiłem w Księdze Rekordów Guinnessa, tej mojej propozycji, czyli dystans przejechany przez godzinę na hulajnodze tyłem, ale jest na przykład najszybszy pies na deskorolce, 30 metrów w 21 sekund. No, w tej kategorii Paweł nie wystąpi, ale szukamy propozycji dla niego, by pobił rekord Guinnessa nasz Paweł Turski, 22 i 7 trójek. To zachowa. Proszę mi to nagrać. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek pani przygotowała na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk, a właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD, bo tam teraz tak niskie ceny na święta. Robimy porządek z cenami na święta. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2394. Teraz za 2299 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.